فرماتے ہیں حضرت خواجہ مرزی رحمۃ اللہ تعالی، اور یہ حالات ہیں، احوال ہیں، شعر و شاعری نہیں. اللہ والے اپنے حالات کو بعض دفعہ نثر میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، پردہ چاک ہوتا ہے، اس کو کوشش کرتے ہیں نظم میں بیان کر دیں، اس میں آدمی بہت کچھ کہہ سکتا ہے. فرماتے ہیں تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی. یہی اللہ والوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم، ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ محبوب کے ساتھ اس کو خلوت کا موقع ملے. وہ پورے خاندان والوں کو نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے بس میں ہوں اور میرا محبوب. اسی طرح جو عاشق عشاق حقیقی ہیں وہ بھی چاہتے ہیں بس اب تو میں ہوں اور قرب یاد دوست، اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست، سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں دوسری جگہ، یعنی اللہ والے یہ چاہتے ہیں کہ بس ان کی اصل چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کروں، خوب یاد کروں. اور لیکن وہ اس اعتدال کو جانتے ہیں کہ اب تنہائی میں یاد کر رہے ہیں گھر میں، اب وقت ہو گیا جماعت سے نماز پڑھنے کا، تو وہ اب تنہائی کی عبادت جو ہے وہ عبادت نہیں رہے گی، اب گناہ بن جائے گی. اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے ایک آدمی تو وہ عبادت نہیں رہی، اب گناہ بن گیا، کیونکہ ایسی تنہائی مقصود نہیں ہے کہ صرف تنہائی میں عبادت کرتے رہو اور جماعت کی نماز چھوڑتے رہو. جو مشائخ بظاہر وہ شیخ بھی بن گئے لیکن حقیقتاً وہ شیخ نہیں ہے کہ جو مسجد میں جماعت سے نماز نہ پڑھتا ہو، کیونکہ صحابہ کا طریقہ یہ ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو تعلق مع اللہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن آپ خود بھی مسجد میں تشریف لا کر جماعت کرواتے تھے. تو ایسا کوئی وقت آ جائے تو وہ مستثنا ہے، اس وقت میں خلوت کو، تنہائی کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے بتکلف ہو یا بے تکلف ہو. اس لیے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ والے بس یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اجتماعی عبادت بھی نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جان دینا ان کا مقصد ہوتا ہے. اب وہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ وہ لوگ ہیں جو تلاش کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی خوشی، یہ لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں. فضلا من اللہ ورضوانا، رضوان کہتے ہیں ان کی رضا کی تلاش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز میں خوش ہوتے ہیں. حضرت والا فرماتے تھے، پھول پوری اس کا ترجمہ فرماتے تھے، کہ یہ صحابہ کی صفات میں سے بیان ہو رہی ہے بات، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو سونگتے رہتے ہیں. کہاں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے؟ بس وہاں جاتے ہیں، تنہائی کی عبادت میں خوشنودی ہے اور حکم ہو گیا وقاتلوا فی سبیل اللہ، کہنے نہیں مجھے بھی یہی مزہ آ رہا ہے، نہیں وہاں پہ، پھر وہاں جانا پڑے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جس طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس طرف اللہ والے بے دھڑک چلنے لگتے ہیں. تو اس سے یہ جو مطلب بعضوں نے لے لیا کہ بس ہم تو بس اکیلے بیٹھے ہی جو ہے وہ یاد کرتے رہیں گے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ جب کوئی اور تقاضا نہ ہو، جب کوئی اور تقاضا نہ ہو تو پھر یہی چاہتے ہیں. لیکن اس لیے پھر اس کے باوجود بھی مستحب کام کے لیے بھی مجمع میں جاتے ہیں. اب دو چار آدمی آ گئے دین سیکھنے کے لیے، اب اگر ان کو نہیں سکھائیں گے تو بھی یہ ان کی پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو چیز تمہارے پاس ہے تم نے آگے سکھائی نہیں، بہت بڑا جو ہے تعلیم یافتہ دنیا کے اعتبار سے ہی بن جائے اور وہ کسی کو فائدہ نہ پہنچائے تو اس کو بھی جو ہے وہ نکما سمجھا جاتا ہے، لوگوں کے کام آنے والا نہیں سمجھا جاتا. تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا درد عطا فرما دیں، وہ بھی پھر ایسی جگہوں پر قربانی دیتا ہے، اپنی خلوت کی عبادت کو، اپنی خلوتوں کی عبادت کو وہ مؤخر کرتا ہے اور ان کو وقت دیتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک زمانے پوچھا تھا حضرت ڈاکٹر صاحب سے رحم اللہ تعالیٰ، حالانکہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا علم کتنا بڑا، لیکن اللہ والوں کی صحبت سے اور اللہ والوں کو جو اللہ تعالیٰ فہم عطا فرماتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے. مفتی صاحب نے پوچھا، بعض دفعہ میں کام کر رہا ہوتا ہوں، معارف القرآن کا ترجمہ ہے، دوسری چیزیں، بہت اہم کام، اور لوگ کوئی آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، کچھ مشورہ کرنے کے لیے، بڑی دقت ہوتی ہے، بڑا دل جو ہے تنگ ہوتا ہے کہ اب دیکھو وقت اتنا لگ جائے گا اس میں. حضرت ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، یہ بتاؤ یہ بتاؤ کہ وہ جو لوگ آتے ہیں وہ کیا دنیا کا مشورہ کرنے آتے ہیں یا آخرت کے بارے میں فکر کے بارے میں مسائل پوچھنے آتے ہیں؟ وہ ظاہر سی بات ہے آخرت کی فکر کے بارے میں مسائل وغیرہ پوچھنے آتے ہیں. فرمایا بھائی وہ بھی اللہ کا کام ہے, جس طرح یہ تالیف و تصنیف اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اس طرح دوسروں کی رہنمائی کرنا, ان کو مسائل بتانا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. لہذا اس میں دل تنگ مت کرو. وہی بات ہے کہ وصبر نفسک, اس میں صبر کرنا پڑتا ہے کہ اچھا خاصا میں دین کا کام کر رہا تھا دل جمعے کے ساتھ لیکن دوسرے لوگ آ گئے, اب صبر کر کے ان کے پاس بیٹھے, لیکن بیٹھے تاکہ دوسروں کو دین سکھائے. اسی لیے فرمایا جو مجذوب ہوتا ہے ہر وقت اللہ کی یاد میں غرق اور جو ہے کسی خاص مقام پہ, لیکن وہ سالک کا اس راستے میں سالک کا چپراسی ہوتا ہے, اس کی حیثیت اس کی خدمت گار کسی ہوتی ہے, کیونکہ سالک اور اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرنے والا دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کراتا ہے, وہ دوسروں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے. لیکن مجذوب جو ہوتا ہے وہ اکیلا ہی جو ہے اللہ کے قرب کے کی جہاز میں پرواز کرتا رہتا ہے, وہ دوسروں کو رہنمائی کے قابل نہیں ہوتا. وجہ اس کی کیا ہے کہ جو چل کر جاتا ہے وہ دوسروں کو راستہ دکھا سکتا ہے, جو بیک جذب مجذوب تابام پہنچا, جو سالک ہیں آئیں وہ زینہ بزینہ, جو بیک جذب پہنچ جائیں پھر وہ دوسروں کو راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ اس لیے سلوک کا راستہ طے کرنا پڑتا ہے. تو جو سالک ہوتا ہے وہ اہل اللہ کی نظر میں وہ مجذوب سے افضل ہے, کیونکہ سالک دوسروں کو بھی سلوک کا راستہ اللہ کا راستہ, سلوک کیا ہے اللہ کا راستہ, تزکیہ کی بات بتا سکتا ہے کہ یہ تقویٰ کا کام ہے, یہ ضروری ہے یہ غیر ضروری ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آج بہت سے لوگوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھا لیا اور تصوف اور سلوک کو جو ہے وہ صرف ایک جذب و کیف کا نام دے دیا, جیسا صدیق عثمانی صاحب بھی فرماتے ہیں اصلاحی خطبات میں کہ اصل تصوف اور سلوک نام اس کا ہے کہ ہمارے اخلاق درست ہو جائیں, ہمارے اخلاق درست ہو جائیں اور یہ کینہ بغض عداوت یہ چیزیں ہمارے دلوں سے نکل جائیں اور ہماری اصلاح ہو جائے. دوسروں کو تکلیف دینا, کسی کی غیبت کرنا, یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں, اب کہیں گے کہ اخلاق کا تزکیہ ہو گیا. اور تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح کپڑے کو دھویا جاتا ہے تو کپڑے کو پکڑ کے اوپر سے پانی ڈال دیں تو کپڑا دھلتا نہیں ہے, اس کو اٹھا پٹک کرنی پڑتی ہے, واشنگ مشین میں ڈالنا پڑتا ہے. پھر کپڑے سے اگر کپڑے کو اللہ تعالیٰ زبان دیں اور ہم پوچھیں کہ تم پر کیا گزرتی ہے تو کہے گا کبھی ایک دفعہ تم بھی واشنگ مشین میں جاؤ پھر تمہیں پتہ چلے گا کیا گزرتی ہے. ایسی رگڑائی ہوتی ہے پھر کپڑا صاف ہوتا ہے. اسی طرح نفس کی بھی رگڑائی ہوتی ہے تب نفس اللہ والا بنتا ہے, تب یہ عاجزی انکساری اس کے اندر آتی ہے. ہم چاہتے ہیں ہم نے یہ سمجھ لیا, ہم یہ جانتے ہیں لہٰذا ہماری اصلاح ہو جائے گی. اگر ایسے اصلاح ہو سکتی تو پھر یہ کپڑے بھی ایسے دھل سکتے تھے کہ کھڑے کھڑے اس میں پانی ڈال دیا کپڑا صاف ہو گیا. ہر چیز کی صفائی کے لیے اس کو مانجنے کے لیے, برتن کو مانجنے کے لیے, چمکانے کے لیے بھی اس کو تکلیف سے گزارا جاتا ہے. اسی طرح انسان کا دل آئینہ بنتا ہے. خواجہ صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. لیکن اس کو یہ جب ہی بنتا ہے جب اس کو اہل دل کی خدمت میں آدمی خود پیش کرے اور ان کو یہ بتا دے کہ نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں, تب پھر اللہ والے اس طرح اصلاح کرتے ہیں اور پھر یہ راستہ اس طرح طے ہوتا ہے کہ اس آدمی اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقام پر وہاں تک پہنچتا ہے جہاں کی خوشبو بھی دوسروں تک آتی ہے. جس کو حضرت والا نے فرمایا تھا ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمہ ہوں گے اور اس کی خوشبو سے مسلمہ بھی مسلمہ ہوں گے. مسلمان کیا مسلمان ہوگا؟ جو عام مسلمان ہے وہ خاص ہو جائے گا, بے نمازی نمازی بن جائے گا, نمازی مکمل اللہ والا بن جائے گا. اور جو ہے اللہ والے جو ہیں ٹھنڈے انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق, جو جلے دل ہیں وہ بھننے کے لیے آتے ہیں. اس راستے میں کوئی جسے کہتے ہیں جائے قرار نہیں ہے بلکہ اور سے اور کی تمنا کرتے ہوئے لوگ دنیا سے چلے گئے. جس طرح دنیا کے معاملے میں ہم نہیں ٹھہرتے کہ بھائی ابھی تو ایک گھر 64 گز کا ہوا، ابھی ایک گھر کم از کم اور ہو جائے، ابھی تو ایک فیکٹری ہوئی ہے، ایک فیکٹری بچوں کے لیے بھی ہو جائے، حوث ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے کی حوث بھی ختم نہیں ہوتی، اور یہی فکر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب خاص ہمیں مل جائے، آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اور کامیاب جاتا ہے۔ دنیا کی حوث لے کر جانے والا ناکام ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طلب رکھنے والا کامیاب جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ جو زمین کے اوپر کام آتا ہے وہی زمین کے نیچے بھی کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلق مع اللہ کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم واقیۃ کواقیۃ الولید، یا اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجئے، ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما دیجئے، عجب کبر اینا بغض دعوت تمام بیماریوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے، غیر اللہ سے کو ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، آپ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما دیجئے۔ ہمارے بہت سے ساتھی احباب دوست بیمار ہیں، اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دیجئے۔ بہت سی مستورات گھروں میں بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفاء کامل نصیب فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ پورے پاکستان کو یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دیجئے، اسلام کو غالب فرما دیجئے، کفر کو مغلوب فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رحمۃ اللہ۔